Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Zielone światło z Brukseli dla opóźnienia Brexitu. Nie ma jeszcze decyzji, o ile miesięcy. Intensywne rozmowy trwają, ale w tym tygodniu raczej nie poznamy składu nowego gabinetu, mówi w Trójce rzecznik rządu. Wichury, ulewy i powódź na południu Francji. Nie kursuje część pociągów, straty materialne są ogromne. Jest zgoda w Unii Europejskiej co do opóźnienia Brexitu, ale trwają jeszcze dyskusje o ile miesięcy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że takimi właśnie uzgodnieniami zakończyło się spotkanie ambasadorów 27 krajów w belgijskiej stolicy. Wcześniej premier Boris Johnson, zobowiązany przez parlament, przysłał do Brukseli prośbę o opóźnienie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii maksymalnie do końca stycznia, chyba że wcześniej brytyjscy posłowie przyjmą umowę brexitową. Wszyscy ambasadorowie zgodzili się, że trzeba opóźnić Brexit, aby uniknąć chaotycznego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy, powiedział mi jeden z dyplomatów. Ambasadorowie 27 krajów spotkają się ponownie jutro. Do tego czasu szef Rady Europejskiej będzie prowadził konsultacje z unijnymi liderami i wtedy zapadnie ostateczna decyzja. Donald Tusk zgodnie z prośbą Londynu zaproponował 3-miesięczne opóźnienie. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli. Myślę, że wskazane jest, by Rada Europejska zaakceptowała to przedłużenie. To pozwoli Wielkiej Brytanii wyjaśnić swoje stanowisko. I wiele krajów skłania się ku temu, by dać zgodę na 3-miesięczne opóźnienie, ale niechętna jest przede wszystkim Francja, która naciska na krótszy okres. A jeśli chodzi o sposób podjęcia decyzji, to państwa członkowskie wolałyby wykorzystać procedurę pisemną, by nie było konieczności zwoływania nadzwyczajnego szczytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najprawdopodobniej w tym tygodniu nie poznamy jeszcze całego składu nowego gabinetu, mówił o tym w Trójce rzecznik rządu. Piotr Müller dodał, że prowadzone są intensywne rozmowy w tej sprawie. Trwają rozmowy w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy co do tego, jak będzie wyglądał rząd. Oczywiście chcemy to możliwie szybko ogłosić, ale na pewno cały skład rządu w tym tygodniu, szeroko rozumiany, w tym z wiceministrami, nie będzie ogłoszony. Zgodnie z konstytucją na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji dotychczasowy premier musi złożyć dymisję, a prezydent musi ją przyjąć. Rząd będzie pełnił obowiązki do czasu powołania nowego gabinetu. Pierwsze posiedzenie Sejmu zaplanowano na 12 listopada. Od głosowania minęło półtora tygodnia, a Polska nadal usiana jest plakatami i banerami z kampanii wyborczej. Małopolska chce zrobić z nich użytek i przerobić na torby i plecaki. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego trafiło właśnie 330 banerów wyborczych. Na apel marszałka Tomasza Urynowicza, by usunąć reklamy, które psują krajobraz, odpowiedziały wszystkie komitety bez względu na podziały polityczne, mówi Filip Szatanik z Urzędu Marszałkowskiego. Banery, które trafiły do nas, to są te banery z Krakowa i z okolic Krakowa. Tu było najbliżej, tu było najłatwiej dostarczyć, ale mamy sygnały, że już z innych również miejscowości w Małopolsce, z innych ośrodków w regionie też jest wola, żeby takie banery dostarczyć. I myślę, że one tutaj będą spływały. Chcemy dawać drugie życie tym banerom, żeby one nie trafiały na wysypiska śmieci, żeby nie trafiały w miejsce, które według nas nie można było ich przerobić. To jest zresztą zgodne z taką oto polityką, aby nie mnożyć śmieci. Banery będą przerobione w przyszłym roku, mają służyć promocji projektu Eko Małopolska. Drogowcy przebili pierwszą część podziemnej trasy pod Luboniem Małym na Zakopiance. Ma to być najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Każda z dwóch nitek będzie miała ponad 2 kilometry. Połączenie dwóch części tunelu to dowód na spore zaawansowanie prac na Zakopiance, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Prace posuwają się w tempie, zgodnie z harmonogramem. Ten obiekt tutaj, ta droga wpisuje się w najważniejsze korytarze komunikacyjne naszego kraju. Na razie drogowcy przebili prawy tunel, którym zostanie poprowadzona jezdnia w stronę Zakopanego. W sumie między Luboniem a Rabką Zdrój powstanie 16 nowych kilometrów drogi ekspresowej S7. Całość ma być gotowa do 2021 roku. Ulewny deszcz i wichury na południe Europy. Poszkodowana jest głównie Francja. Na południu kraju do 4 listopada wstrzymane zostało kursowanie pociągów do i z Hiszpanii. Podtopiona została też część dróg na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Zalane ulice zamienione w rwące potoki, które porywają i unoszą samochody. Podtopione domy, w których często woda wtargnęła na pierwsze piętra. Ogromne zniszczenia, sparaliżowany ruch kolejowy i drogowy. Oto sytuacja na południu Francji w 6 departamentach położonych wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego od Marsylii po Perpignan we francuskiej Katalonii. Jeden z mieszkańców tego rejonu mówi w strugach ulewy. Mieszkamy tutaj od 15 lat, staraliśmy się zabezpieczyć, ale to niewiele dało. Woda wyrządziła wiele szkód. Zagrożone są domy położone w pobliżu brzegu morza. Fala dochodzi do 3 metrów wysokości. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. I kolejny wieczór z Ligą Mistrzów za nami. Przed rozpoczęciem spotkań wydawało się, że tak najciekawiej będzie albo w Amsterdamie, albo w Mediolanie. I było faktycznie dość ciekawie. Ajax przegrał z Chelsea 0-1, a Inter 2-0 ograł Borussię Dortmund. Niemniej tak super ciekawie to było w Salzburgu. Tamtejsze RB postawiło się Napoli, było 3-2 dla Włochów. Piotr Kowalczuk. Salzburg okazał się bardzo wymagającym przeciwnikiem. Włoscy eksperci podkreślali, że to drużyna, która wykorzystuje do maksimum swoje znakomite warunki fizyczne, a przy tym gra z odwagą, bez żadnych kompleksów. W końcu górę wzięła jakość piłkarzy Napoli, ale trener Ancelotti po meczu powiedział, że jego zespół musiał na to zwycięstwo bardzo ciężko pracować. Żeby tu wygrać, trzeba było ogromnego poświęcenia i inteligencji. To był bardzo intensywny i bardzo dobry mecz. Przez 90 minut walczyliśmy, chwilami cierpiąc. Uzyskaliśmy bardzo dobry wynik. To był piękny wieczór. 2 bramki strzelił Mertens, a 3 Insigne. Arkadiusz Milik na boisku się nie pojawił. Natomiast cały mecz rozegrał Piotr Zieliński. Dobrze bronił, ale w akcjach zaczepnych, doprowadzając Ancelottiego do szału, na ogół podawał piłkę rywalom zamiast kolegom. A ja dodam tylko, że nie tylko Mertens popisał się dubletem. 2 kolejne gole dorzucił Erling Braut Haaland. I coś mi mówi, że Norweg długo już w Austrii nie pogra. W swoim debiucie w Champions League ma już 6 bramek. Dla porównania Leo Messi na swoje pierwsze 6 goli czekał 17 meczów, a Cristiano Ronaldo 32, na Norweg tylko 3. Pozostałe wyniki. RB Lipsk wygrał z Zenitem Sankt Petersburg 2-1. Henk przegrał z Liverpoolem 1-4. Slavia przegrała z Barceloną tylko 1-2. Benfica 2-1 pokonała Lyon, a Lille po 1 zremisowało z Walencją. Był futbol, to teraz czas na siatkówkę. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zdobyła Super Puchar Polski. W Gliwicach mistrz kraju i zdobywca pucharu pokonał Projekt Warszawa, czyli wcześniej Oniko, a więc drugą drużynę ligi, 3-1. Przegraliśmy zasłużenie, mówi Andrzej Wrona. Kibicom się mogło to spotkanie podobać, szczególnie drugi set, który był bardzo zacięty. Szkoda, że nie udało się tego drugiego seta wygrać. Myślę, że to była kluczowa partia dla tego spotkania. No, Zaksa była zespołem lepszym od nas, także zasłużenie wygrali. U pań w lidze mecz, który mógłby być superpucharem, no ale nie był. Mistrz ŁKS Łódź przegrał w derbach 1-3 z wicemistrzem Grotem Budowlanymi. W innym spotkaniu tej serii Chemik Police wygrał w Radomiu z Radomką 3-0. No i na koniec koszykówka, bo polskie zespoły grały w Europie i to całkiem przyjemnie. Wygrała Legia w swoim pierwszym meczu Pucharu Europy FIBA z Katają Basket Jensu 86-55. Z kolei Asseco Arka Gdynia wygrała na wyjeździe z Dolomiti Energia Trident 90-81. U pani akurat Arka przegrała 73-77 z Montpellier w Eurolidze, ale wygrały koszykarki Artego Bydgoszcz na wyjeździe ze szwedzkim zespołem Luleå ABBK 72-62 i to już w Pucharze Europy. Na program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Pochmurny dzień, a zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Taki mglisty dzień, to chciałem powiedzieć. Tylko na zachodzie okresami duże to może być zachmurzenie. Przed południem we wschodniej połowie kraju, a także w Wielkopolsce, mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura od 16 stopni w Suwałkach i w Koszalinie, 17 w Olsztynie, Szczecinie i Gorzowie, 18 w Gdańsku i Białymstoku, 19 w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu i Zielonej Górze, 20 w Krakowie, 21 w Warszawie i Jeleniej Górze, 22 stopnie w Zakopanem, Łodzi i Lublinie, 23 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Przemyślu i Kielcach. Tam mgła w Łodzi jest. Za pół godziny sprawdzimy, czy jeszcze jest. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół! Na przykład Smart TV Sony 55 cali 4K Ultra HD. Teraz płacisz tylko 1490 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2-2 i 7 trójek. Dziś od rana jesteśmy w Łodzi. Mam pytanie do pana redaktora. Czy wie, co to znaczy manewr łódzki? Owszem, nie wiem. Tak, manewr łódzki. To jest tak, że jak jadę samochodem, rzucam kierunek w prawo, skręcam w lewo. Nie wiem, skąd się to wzięło, przyznam szczerze, ale odkąd pamiętam, zawsze właśnie mówiło się tak, że manewr łódzki. Także chciałbym pozdrowić przy okazji tych swoich kochanych wariatów z Łodzi. Oni się nigdy na to nie obrażają, także miłego dnia życzę i wszystkiego najlepszego. Serdeczne pozdrowienia, bardzo panu dziękujemy. Jeśli chodzi o Łódź, to sporo listów przychodzi m.in. od pana Pawła. Pan Paweł jest chyba największym znanym mi fanem AC/DC. Pan Paweł napisał tak: jako łodzianin od czterech pokoleń obserwuję w moim mieście zmiany na lepsze, ładniejsze, ciekawsze, nowocześniejsze, remonty ulic, chodników, szkół, kamienic, nowe biurowce, mega fabryczny dworzec, nowe centrum, rewitalizacja miasta, nowe nasadzenia zieleni i tak dalej, i tak dalej. Pan Paweł wymienia. Dzieje się i bardzo dobrze, choć wyzwań przed Łodzią jeszcze całkiem sporo i spory dostatek. To list od pana Pawła. Jeszcze napisała także pani Kasia. Łódź się zmienia. Nie jest szara, bura i ponura, jest ciekawa i kolorowa. Obserwuję, jak się zmienia, a mieszkam tu od 42 lat. Proszę pozdrowić moich rodziców, którzy jadą teraz do pracy w Muzeum Włókiennictwa i słuchają Trójki i słuchają także doktora Rożka. To Kasia i ich wnuk Olgierd tak napisali. Pozdrawiamy, a spotkanie z doktorem Rożkiem za 4 minuty. Pisz MAD Tworzywo od wczoraj, także z Mateuszem. Miesiące i godziny, minuty i sekundy, pijane noce, poprzednie dni. Miga nam świat, za oknami aut. Mrużymy oczy, mamy miliony spraw. Gonią nas niezałatwione sprawy, aż chodnik drży. Zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, wstawać, by płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i mat, wśród korytarzy i biur, plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Braki snu, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Po drugiej, słyszymy, a pod nami obraca się świat. Więc połóż się wśród wysokich traw, bo plączemy się, nie bardzo wiemy gdzie. Połóż głowę na mój ciężki bark, będziemy dziś głęboko spać. Uprawiamy nic, zupełnie nic, wolne dni, wolne dni. Uprawiamy nic, zupełnie nic, wolne dni. Jak się umówiliśmy w tym tygodniu, właściwie pan przystał na to, a ja nie oponowałem, że dzień może dobry. Pan sobie wybrać dzień dobre pytanie. I miałem przygotowane od poniedziałku 4, skorzystał pan z 3, może pan sobie dzisiaj wybrać 4. To ja zostało, od góry poproszę. To. Nie, właśnie od dołu, no teraz już od góry, bo zostało panu numer 1. No to ja poproszę pierwszy od góry. Świetnie, że pan wybrał 1, ponieważ mam przygotowaną. O, super. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Bardzo pana przepraszam. Taka sytuacja. Nie, dobrze, dobrze. Ja się cieszę, jak tak jest. Takiego coś nieco suchego z rana, to wtedy... Właśnie pytanie jest bardzo niesuche. Niesuche jest? Nie. A wręcz i naprzeciw? Wręcz przeciwnie, zupełnie przeciwnie. Dobrze. Pytanie od pana Roberta. Pan Robert dopytuje, czy człowiek się poci, kiedy bierze gorący prysznic? No bo generalnie temperatura dosyć wysoka. Jasne, że się poci. Naprawdę? No jasne. I to można bardzo łatwo sprawdzić. Jak? Można na przykład wejść do kabiny prysznicowej, tam do środka, uruchomić ten prysznic, ale tak, żeby nie lał nam się na głowę. Powiedzmy sobie szczerze, że jak się na nas leje ta woda, to nieco trudno przeprowadzić jak gdyby pomiar. Ale jak ta woda będzie się lała na przykład na, powiedzmy, nieco dolniejszą część naszego ciała, albo w ogóle będzie się tak lała gdzieś z boku w ramach eksperymentu i zauważymy dosyć szybko, że na czole na przykład występują nam poty. Ale może to się brać, może to być, wie pan, para wodna się skraplać. Raczej nie, raczej się będzie skraplać na ściankach prysznica, gdyż nie jesteśmy jakoś bardzo lodowaci, żeby się na nas skropliła. Ewidentnie jest to nasz pot i nasz pot wynika, czy sam fakt pocenia się w takiej sytuacji, wynika z dwóch czynników. Aha. Pierwszy to jest wysoka temperatura. Są ludzie, którzy z jakichś względów, ja tego nie rozumiem, żeby było jasne, biorą ciepły prysznic. Rozumiem, że pan gorący. Nie, ja biorę najwyżej letni i to tylko wtedy, jak jest naprawdę zimno. No ale dobra, tutaj już wchodzimy w takie tematy, o które akurat pan Robert nie pytał, więc nie chcę tutaj gdzieś tam na bok odchodzić. Ale generalnie temperatura pod prysznicem jest wyższa, ale wyższa jest także wilgotność. Wilgotność powoduje, że przestaje działać nasz system klimatyzacyjny, przestaje działać nasz system termoregulacji, bo im jest wilgotniej w naszym otoczeniu, tym trudniej woda z naszej skóry odparowuje. Odparowując, obniża naszą temperaturę. Dlatego w dwóch sytuacjach skrajnych, albo niekoniecznie skrajnych, na przykład w dwóch pomieszczeniach, w których temperatura wskazywana przez termometr będzie identyczna, ale w jednym będzie bardzo wilgotno, a w drugim bardzo sucho, ilość potu albo pocenie się nas będzie przebiegało skrajnie inaczej. Tam, gdzie jest cieplej, to po pierwsze się pocimy mocniej oczywiście, natomiast tam, gdzie jest wilgotniej, tam, gdzie wilgoć w powietrzu jest wysoka, tam też się pocimy dużo, dużo mocniej, ponieważ organizm dochodzi do wniosku, tak to ujmę bezosobowo, dochodzi do wniosku, że trzeba mocniej się spocić, żeby nieco obniżyć temperaturę siebie, skoro warunki są bardzo niekorzystne, czyli wysoka wilgotność wokoło. Czyli zimny prysznic pan poleca. Ja tak, znaczy ja tylko zimny biorę. Ewentualnie letni. No dobrze. W Takie zimniejsze dni, rozumiem. Tak. Pytanie kiedyś też pamiętam, nie pamiętam, czy padła na nie odpowiedź, pewnie tak, skoro padło pytanie, czy pocimy się pod wodą na przykład, pływając. Chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy. Chyba rozmawialiśmy. Generalnie nie musimy, w tym sensie, że woda jest bardzo dobrym transporterem energii, więc w momencie, jeżeli jesteśmy w wodzie, to ten transport ciepła, jeżeli jest nam za ciepło, po prostu bardzo dobrze przebiega i nie musi organizm włączać tego systemu pocenia wtedy. Bardzo panu dziękuję, doktor Tomasz Rożek. Do dziękuję, tak przed weekendem. Już prawie weekend. Tak, tak, tak. Już jutro piątek, piąteczek, piątuniu, proszę pana, i potem już weekend. I super. A na poniedziałek jakieś plany? Jakieś plany? Mam plany na poniedziałek rano, mam dla pana pytanie bardzo weekendowe. Dobrze. Niech się pan przygotuje. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Last night she told me that there was someone else. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. To Agata Karczewska, która także wczoraj otrzymała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Mateusza za naturalne piękne śpiewanie i głos, który zdobywa radiowy eter i serca słuchaczy. Tak to zostało określone. Jeśli chodzi o Łódź... Ten teledysk to są same magiczne miejsca, ale jedno pozostało. To jest taka górka na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i Drewnowskiej. Jest to blisko manufaktury. Zapraszamy na sanki. Bardzo panu dziękuję. Sanki to jeszcze za chwilę. Pytamy o to miejsce, w którym był kręcony teledysk Manamu Luciola. I pan Waldek jeszcze napisał, że ulica Przędzalniana. Dobrze mówię? Przędzalniana, oczywiście. Dobrze mówisz. Brawo. A tam skrót na Widzew i tam kręcili teledysk Manamu. Powiedziałeś Widzew. Pięknie, miło. Zostałeś wywołany trochę. Nie będziemy dzielić. Natomiast ten tramwaj to ciekawostka, bo wtedy w Łodzi jeździły tramwaje w kolorze khaki, bo nie było farby czerwonej. To w Łodzi jeździły czerwone, w Wrocławiu niebieskie tramwaje. Natomiast wtedy była taka bieda, to było no tak połowa lat 80., nawet może powiedzieć początek. I jeździły tramwaje w kolorze takim wojskowym. No i to było nieintencjonalne. Nie było maskowania. Tylko taka farba była. Projekt Tata. Sprawy łódzkie nas dzisiaj zajmują, ale nie tylko. Jako wielki fan komunikacji o tym tramwajach mówię, bo byłem najlepiej poinformowany w kwestii rozkładu jazdy wszystkich łódzkich autobusów i tramwajów. Potem miałem godnych następców, a to były czas. Nie mów, że na pamięć miałeś. Wszystko. Rozkład jazdy? Absolutnie. Znaczy rozkład jazdy nie, ale trasy tramwajów, trasy, proszę pana, przystanki, krańcówki, pan wie co to jest krańcówka. Wiem. No dobrze, były dziś, znaczy w tym tygodniu były książki, kino, więc wypadałoby się też wybrać do teatru i tak też dziś zrobię. Ale od razu powiem, że spektakl przeznaczony jest dla dzieci od 13 roku życia, może nawet troszkę starszych, za to temat i aktualny i potrzebny. Kiedy słyszymy hasło misyjny, od razu lekko się krzywimy. Przedstawienie misyjne dla młodych widzów o internecie, hejcie i cyberprzemocy, o konsekwencjach wrzucenia zdjęcia wbrew woli bohatera. No często takie wyzwania kończą się klapą, bo różnica pokoleń, bo niezrozumienie akcentów, moralizatorstwo, język wapniaków, który próbuje być młodzieżowy i wypada żałośnie. A jednak Wawrzyńcowi Kostrzewskiemu udało się pokonać wszystkie poprzeczki bez strącenia i stworzył w warszawskim Teatrze Kamienica naprawdę mocną rzecz. Zmienisz kraj, a jak trzeba będzie, to zmienisz galaktykę! Dlaczego jeszcze żyjesz? Dlaczego jeszcze żyjesz? Nie chcę nazywać tego manipulacją, ale wydaje mi się, że to rozmowa oparta na emocjach jest ważniejsza i lepiej dotrze do młodego odbiorcy niż logiczne wykładanie czegoś rozumem. Tłumaczy sam reżyser. Rzeczywiście struktura trochę komiksowa, teledyskowa, bardzo dużo muzyki intensywnej, oddziaływującej na emocje i wizualizacje. Bardzo ważne zaburzenie struktury linearnej. Młody widz, niekoniecznie doświadczony teatralnie, mógłby nie przyjąć historii zamkniętą czwartą ścianą, od A do Z opowiedzianą, fabułką, historyjką. Dlatego każda scena była innym rodzajem bodźca, inną opowieścią, trochę inną konwencją, żeby się dosyć szybko, co parę minut zmieniały narzędzia, którymi operujemy, żeby zaskakiwać młodych odbiorców, żeby nie zdążyli się znudzić, wyjąć telefonów albo uznać, że wiedzą, już co tutaj się dzieje na scenie i przewidują, co się wydarzy, więc się mogą emocjonalnie wyłączyć. A natychmiast wtedy wiem z teatrów, włączają się telefony, światełka świecą. Tutaj udaje się tego w 90% uniknąć. Po pierwsze, zero świętości. Po każdym można jechać, chociaż nie ma sensu jechać po randomach, zero fanów. Tak, zero fanu. Spektaklu Wszechmocni w sieci nie pokażę mojemu 9-latkowi, ale polecam wszystkim, którzy już z internetem mają do czynienia, wiedzą czym to się je i ocierają się o pierwszy stopień dojrzałości emocjonalnej. Sam tekst powstawał przez kilka miesięcy, to było gromadzenie notatek i zbieranie inspiracji, wymyślanie układu scen, a potem wybór. Zdążyłem zrobić około 100 stron notatek, z których później wyciąłem te kilkadziesiąt stron scenariusza i inspiracje zbierane głównie z internetu, z obserwacji, zachowań młodych ludzi, z rozmów z nimi. Też mam za sobą doświadczenie nauczycielskie, przez 5 lat uczyłem języka polskiego w szkole, to nie jest bez znaczenia. Szukałem sposobu i to chyba rzeczywiście się udało, żeby wykorzystać narzędzia, które są bardzo ważne dla młodych ludzi, czyli ironia, sarkazm, memy, bycie na kontrze. To się sprawdziło już przy spektaklu z tego cyklu, czyli przy spektaklu o dopalaczach. Tu przy cyberprzemocy jest troszkę szerzej, ale już tam udało nam się sprowokować młodych ludzi, próbując wciągnąć ich w coś, co jest, no nie wiem, ciemną stroną mocy, żeby wykorzystując narzędzia, które są naturalnym systemem obrony przed moralizowaniem, przed nauczaniem od dorosłych, wciągnąć ich na nasze podwórko i zaprosić do rozmowy, ale już w ich świecie. To nie jest miejsce dla lamusów, leszczy, dzbanów czy patoli. No, ewentualnie... A jak cię nie ma w sieci, to znaczy, że nie istniejesz! Trafić do głowy nastolatka można na przykład opisując mu to, co się dzieje w jego głowie i z mózgiem przede wszystkim. Skąd ma to wiedzieć? Autor mocno uderza w klawisze, tu nie ma zmiłuj. Narrator, cybergirl, nie oszczędza żadnego użytkownika sieci. Miała być pomiędzy personifikacją internetu, instagramerką, blogerką, youtuberem, a szatanem, kimś poza moralnością. Dlatego, że internet właśnie taki jest. I sobie wymyśliłem na początku postać, która mówiąc o dobru i o złu, pozwalałaby nie dokonywać wyborów, nie sugerowałaby tych wyborów, ale używałaby prowokacji. I ona też odpowiada za te prowokacje w dużym stopniu. Mówienie i wychwalanie sytuacji, które my na co dzień oceniamy jako moralnie złe. Potem wycofywanie się z tego, to znaczy się zostawianie naszych bohaterów scenicznych, a za nimi widza, w sytuacji, no to sam wybiera. Ja ci tylko pokazuję, jak jest. W roli cybergirl jak zwykle świetna Olga Sarzyńska, ale w kolejnych spektaklach zmianę dają też inni młodzi aktorzy, bo autor postawił na nich i dobrze, są wiarygodni i mam nadzieję, że dotrą do siedzących na widowni wszechmocnych w sieci, którym wydaje się, że wiedzą wszystko i anonimowo mogą wszystko. Do nastolatków w stylu patrz jaki jestem cool, a ty znikaj lamusie. Zapraszam do warszawskiego Teatru Kamienica na Wszechmocnych w sieci, spektakl od 13 lat. Robi wrażenie to, co pan opowiedział. No i to jest też przede wszystkim dla rodziców spektakl, bo historia Aine, prawdziwa, która zdarzyła się w Japonii, na pewno najbardziej ich poruszy i wyciągnie zza tej zasłony z napisem, nie, moje dziecko to nie moje dziecko, nie, moje takie nie jest. Warto zobaczyć. Krystian Hanke, dziękujemy. Dziękuję. 2, 2 i 7 trójek jeszcze w sprawie łódzkiej. A propos Łodzi, to jeszcze taki mały cytacik, że rower po niemiecki, a kot z miasta Łodzi pochodzi. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Nie, no to oczywiście. A pan, przepraszam, skąd telefonuje? Centralnej Polski. Kłaniam się. Polska Centralna. Kłaniamy się. Za chwilę w trójce skrót wiadomości. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7.30, pora na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jest zgoda ambasadorów unijnych państw na opóźnienie Brexitu planowanego na 31 października. Dyplomaci z 27 krajów nie podjęli jednak w Brukseli decyzji o ile wyjście Wielkiej Brytanii z Unii zostanie przesunięte. Kolejne spotkanie ambasadorów w tej sprawie ma się odbyć jutro. Do tego czasu szef Rady Europejskiej Donald Tusk ma prowadzić konsultacje z unijnymi liderami. We wtorek premier Boris Johnson przesłał do Brukseli prośbę o opóźnienie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii maksymalnie do końca stycznia, chyba że wcześniej parlament przyjmie umowę brexitową. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie kamienicy przy Nabielaka 9 będzie zaskarżony przez komisję weryfikacyjną. Zapowiedział to jej przewodniczący wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Przedwczoraj sąd uchylił wcześniejsze postanowienia komisji, która Markowi M., nazwanemu kolekcjonerem kamienic, który zyskał na zwrocie nieruchomości, nakazała zapłacić około 3 milionów złotych. Ogromne straty materialne przez powódź w południowej Francji. Od wtorku nawałnice przeszły przez 6 departamentów położonych wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Od Marsylii po Perpignan we francuskiej Katalonii. Przez silne ulewy ulice zamieniały się w rwące potoki. Setki samochodów znalazły się pod wodą. Podtopionych zostało wiele domów. W niektórych woda sięgała pierwszego piętra. Sparaliżowany został ruch kolejowy. Do 4 listopada wstrzymano kursowanie francuskich pociągów z południa kraju do Hiszpanii. Pociągi nie jeżdżą także między Toulouse a Montpellier, gdzie woda poważnie uszkodziła tory i nasypy kolejowe. Nawałnicą, które teraz przechodzą przez północne Włochy, towarzyszą silne wyładowania atmosferyczne i porywisty wiatr. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Jak się robi biznes w Polsce, opisuje raport Doing Business 2020. Bank Światowy ocenia w tym dokumencie kraje pod kątem regulacji najbardziej przyjaznych przedsiębiorcom. Polska uplasowała się na 40. pozycji. To trzeci z kolei spadek Polski w tym zestawieniu. W edycji 2018 Bank Światowy sklasyfikował naszą gospodarkę jako 27. najbardziej przyjazną biznesowi. Rok później było to 33. miejsce. W porównaniu do poprzedniego roku według raportu wydłużył się w Polsce czas potrzebny na przeniesienie praw własności nieruchomości. Skrócił się z kolei czas procedur potrzebnych do uzyskania podłączenia firmy do elektryczności. Z 10 obszarów, w których ekonomiści Banku Światowego oceniali światowe gospodarki, Polska najlepiej wypadła w obszarze handlu zagranicznego. Uzyskała maksymalną notę 100 punktów, co dało Polsce pierwsze miejsce ex aequo z innymi krajami. Najgorzej Polska wypada w obszarze oceniającym łatwość otwierania biznesu oraz rejestracji nieruchomości. Liderem rankingu Doing Business 2020 jest Nowa Zelandia przed Singapurem i przed Hongkongiem. Stawkę 190 ocenianych krajów zamyka Somalia. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się w nocy polskiego czasu niewielkimi wzrostami, chociaż swoimi wynikami za trzeci kwartał rozczarowały niektóre duże spółki. To już jednak historia. O przyszłości najbliższych kilkunastu godzin opowie Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Xtrade Brokers. Po zamieszaniu związanym z Brexitem dziś uwaga rynków skieruje się przede wszystkim na kontynentalną Europę, gdzie opublikowane zostaną wstępne dane dotyczące koniunktury biznesowej w październiku. Przypomnijmy, od kilkunastu miesięcy w Europie obserwujemy coraz głębsze spowolnienie gospodarcze i pierwsze dane, które poznaliśmy dziś w nocy z Japonii, sugerują, że globalnie te trendy dalej pozostają niekorzystne. Najważniejsze będą dane z Niemiec o godzinie 9.30, ale nie zapomnijmy także o posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego, ostatnim posiedzeniu pod wodzą prezesa Mario Draghiego. Być może powie on jeszcze coś ciekawego, co wpłynie na notowania euro i europejskich indeksów. Teraz euro kosztuje 4,27 zł, dolar 3,84, funt 4,96, frank szwajcarski po 3,87 zł. Ekonomia wróci za godzinę.

Piotr Metz. Do tej pory bohatera naszych porannych odcinków w Trójce kojarzyliśmy raczej ze słowem chłopaki. Dlatego być może zdziwią się bardzo Państwo, że śpiewa też jako jeden z wielu chórzystów w tej piosence o tytule Chłopcy. Wesławis to była moja ulubiona kapela właściwie z lat 90. Dla mnie w Polsce były dwie najlepsze kapele, to był Hej i Mysłowic, ale najbardziej mi przypadł do gustu Mysłowic, bo oni byli, że tak powiem, no młodsi od nas, my już byliśmy popularni, kiedy oni zaczynali, bo byłem absolutnym fanem zjawiska, które się nazywało Britpop i w związku z tym, że był powrót do angielskiej tradycji, kapele typu Blur, Oasis wiadomo, czy Suede, Pulp. To była fajna fala zespołów, których oni słuchali, a szczególnie z Arturem Rojkiem się wtedy zakolegowałem. No i potem zaprosili mnie do udziału w swojej płycie, właśnie singlu. I mało kto może pamięta, że na singlu Mysłowic to chyba była strona B, singla Chłopcy, gdzie na stronie A była wersja po prostu no bandu, a tutaj był duet ze mną. chłopcy, czyli Mysłowic i Muniek, jeszcze Piotr Mec. Pan Marcin szybko napisał, że jutro, dokładnie jutro, 25 października minie 20 lat od premiery płyty Mysłowic Miłość w czasach popkultury, z której właśnie pochodzą chłopcy. Czuwaj. Chciałam pozdrowić serdecznie Łódź, ponieważ to jest moje miasto, w którym studiowałam przez piękne 5 lat i całe osiedle Lumumby. O, wspomnienia, wspomnienia. Na program zaprasza sponsor Wróbek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. Umyj tutaj. No nie mogę się napatrzeć na to zdjęcie. Ranek w Trójce na profilu facebookowym. Wracamy do Łodzi, kontynuujemy spacer po mieście. W samym centrum Łodzi. Off Piotrkowski jest Marcin Pośpiech. Drogi Marcinie, dostaliśmy już list szybko, że łodzianie nie mówią off Piotrkowska, tylko w offie. Tak się... To... Offie, zgadza się. No ale ja tutaj takiej nomenklatury używam ogólnopolskiej, aby tak słuchacze spoza Łodzi wiedzieli, jak tutaj dotrzeć, gdzie tutaj dotrzeć. Halo? Jesteśmy, słyszymy ci. Jesteś w offie, tak można powiedzieć. No i byliśmy godzinę temu w EC1. To takie miejsce, które wspólnie z dworcem kolejowym rzuca się od razu w oczy. Ruszamy dalej, rozumiem. Halo. A właśnie, my cię słyszymy. Jak sądzę, ty nas nie słyszysz. No dobrze, to będziemy wybierali się dalej w podróż i zdaje się, że wybieramy się do Fabryki Sztuki. Idziemy w najwspanialsze miejsce w Łodzi, bo to przecież o to chodzi. Idziemy do budynków, które kiedyś pełniły funkcję magazynów, a teraz to jest produkcyjna przestrzeń artystyczna Fabryki Sztuki. Żelazne wielkie drzwi. I oto piękne królestwo Karola Scheiblera. Jesteśmy w ogromnym szklanym holu pomiędzy dwoma budynkami. Dla nas to budynek B i budynek C, ale ta przestrzeń jest majestatyczna, a jednocześnie piękna i bardzo mocno alternatywna. Działamy na wielu polach, dzieje się tutaj bardzo wiele rzeczy z obszarów kultury. Maria Sobczyk z Fabryki Sztuki. W tych wnętrzach odbywa się Międzynarodowy Festiwal Fotografii wiosną, również wiosną Festiwal Wood Design. Wakacje w każdy czwartek mamy tutaj Festiwal LDZ Alternatywa, jest to festiwal muzyczny. Prowadzimy tutaj codzienną pracę związaną z edukacją kulturalną i artystyczną. Fabryka Sztuki prowadzi taki jedyny w Polsce kompleksowy inkubator nastawiony na wsparcie sektora kreatywnego. Ludzie, którzy tworzą, próbują to skomercjalizować i przekuć w pewne działania biznesowe. Drugie piętro. Dzień dobry. Polskie Radio nachalnie się wtacza. Dzień dobry pani. Dzień dobry, Aleksandra Przedecka. Prowadzę firmę zajmującą się projektowaniem wnętrz i jestem rezydentką od niespełna pół roku Art Inkubatora. Co ja tutaj robię? Rozwijam się przede wszystkim. Znajduję kontakty biznesowe oraz z klientami. Łódź jest miastem dla kreatywnych i podobno to w innych dużych miastach, w Warszawie, robi się taki biznes twardy, a do nas ściągają artyści. To jest takie miejsce, gdzie chce się tutaj być w tej artystycznej atmosferze. Bardzo dziękujemy. Przepraszamy, że tak naszliśmy bezczelnie. Dobrze, to jeszcze teatr, prawda? No bo mamy biznes, a tu... Przejdziemy, uwaga. Do sztuki. Tak, teraz po biznesie przejdziemy do artyzmu. Przejdziemy do artyzmu, wrócimy z powrotem do budynków B i C i spróbujemy delikatnie wtargnąć na próbę. Zobaczymy, czy skończyli ją, czy działają. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co tutaj się dzieje? W tej chwili szykujemy salę do spektaklu w piątek Jabłk, ostatniego spektaklu Chorei Fabryki Sztuki. Dyrektor artystyczny Fabryki Sztuki Tomasz Rodowicz. Strasznie mi trudno mówić za to miasto, bo jestem warszawiakiem, ale od lat 10 łodzianinem. Ja kocham Warszawę, ale tam nie wrócę. Dlatego, że uważam, że miejsce najlepsze takie do tworzenia, budowania czegoś na relacjach z ludźmi, a nie na konkurencji, nie na wyrywaniu sobie dywanu spod nóg, tylko takiego naprawdę współdziałania, współpracowania. Ja i nasza grupa znalazła tutaj w Łodzi. To jest takie miejsce, które jak ktoś jest tutaj pierwszy raz, a szczególnie wieczorem, kiedy włączone są światła, kiedy to sztuczne światło, ale tak naprawdę takie światło teatralne, takie światło artystyczne tutaj dominuje. Myślę, że można się w tym zakochać miejscu od razu. mówił dyrektor Maciej Trzebeński, który oprowadził mnie po fabryce sztuki Tymieniewskiego 3. Proszę zapamiętać ten adres i koniecznie odwiedzić to miejsce. A ja tylko dodam, że fabryka sztuki to niezwykle gościnne miejsce i nie chodzi tylko o to, że zostałem wspaniale w nim przyjęty i oprowadzony, ale na przykład jeśli ktoś szuka spokojnego miejsca, w którym chciałby popracować, w fabryce sztuki wyznaczone są do tego specjalne właśnie miejsca. Można właściwie przyjść z ulicy, usiąść i popracować, a z pewnością te wspaniałe wnętrza, no i architektura mogą być dodatkową inspiracją. Czy to jest takie miejsce, gdzie jest Bigiel? Oj tak, zdecydowanie. Swoją drogą, jeżeli chodzi o Bigiel i ruchliwe miejsce, to słuchacze do mnie piszą i domagają się więcej łódzkiej muzyki. Pan Łukasz chociażby chciał i prosi, żebyśmy zagrali, nie wiem, Kamień, Kamień, Kamień, Brooklyn, Tune, czy zespół Koma, to za chwilę z Łodzi pochodzą. Chwileczkę. Na razie przypomnę, że 73533, że jest zabawa. Do 9 czekamy na Państwa odpowiedzi, a pytamy o to, gdzie w Łodzi jest najlepszy Bigiel i dlaczego. Bigiel to ustaliliśmy godzinę temu, jest takie miejsce spotkań, gdzie w Łodzi jest najlepszy Bigiel i dlaczego. 73533. Do 9 czekamy, a rozwiązanie w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Na program zaprosił sponsor Brubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Czyli Koma była proszona. Zgadza się. Dobrze, no tak, to gramy Komę. Tak. Łódzki zespół. Spadam i rzeczywiście będziemy lecieć. Dzień dobry, a ja chciałbym połączyć Muńka z Łodzią, bo pamiętam jak grał w klubie studenckim Olimp na osiedlu akademickim Lubumbowo, bo trzeba pamiętać, że Łódź też jest akademicka. Czuwaj! Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Łódź też jest akademicka, o tak, bardzo, bardzo. 5 lat, a niektórzy to dłużej. Ja usłyszałem to w głosie. Niektórzy chyba jeszcze do dziś studiują z tamtej ekipy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. z Wydziału Prawa. Po 50 latach współpracy wciąż nagrywają razem Neil Young i zespół Crazy Horse. 7 lat bez 5 dni minie jutro od wydania ich ostatniej wspólnej płyty zatytułowanej Psychedelic Pill, ale jutro będzie już nowa, zatytułowana Colorado, nagrana w tytułowym stanie właśnie, na wysokości, uwaga, 2750 metrów nad poziomem morza. Nie ma to jak wznieść się na wyżyny. Przesłanie płyty jest jedno, proste i czytelne. Zmiany klimatyczne i to jak bardzo nic z tym nie robimy. To the places they fall, where the lives lie, they're broken. There's no chance left at all, and the leaders have spoken on that side of the wall. Ma ten utwór coś z hymnu pokoleniowego, właściwie łączącego pokolenia w słusznym celu. Neil Young, Crazy Horse. PJ Harvey za to przygotowała swoją wersję piosenki Red Right Hand z repertuaru Nicka Cave'a. No i w poprzednich 4 robiła za nią wersja oryginalna, ale ponoć producenci szukają sposobu na odamerykanizowanie swojego dzieła. Ma w tym pomóc zastąpienie australijskiego Cave'a brytyjską Harvey. W połowie lat 90. on i ona byli parą. On ostatnio pozwolił sobie na komentarz w kwestii powodów rozstania. Z jego punktu widzenia chodziło o to, że nadużywał narkotyków i miał problemy ze zrozumieniem koncepcji monogamii. No właśnie, motyw przewodni 5. serii serialu Peaky Blinders, popularnego serialu o złych rzeczach, które się dzieją w Birmingham. Mafia tam i szef gangu w zasadzie, tak można powiedzieć. Widziałeś Peaky Blinders? Owszem, nie. No to polecam serdecznie, bo ja też nie widziałem. To mroczne właśnie dlatego jest. Grupa Little Dragon opublikowała właśnie nową piosenkę Tongue Kissing. Szwedzi, na których czele stoi japońska wokalistka Yukimi Nagano, mają u nas sporą publiczność. Ostatnio występowali u nas latem w Chorzowie w ramach Fest Festival, a tym nowym utworem zapowiadają też marcową trasę koncertową po Europie. I tutaj dobra wiadomość, nie ominą naszego kraju. Wystąpią w warszawskim niebie 13 marca. Coś mi to data mówi. Ale to dobrze. Będzie okazja, żeby ich zobaczyć i posłuchać, bo to bardzo przyjemne granie. Proszę posłuchać również. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 31 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Zima znów pewnie zaskoczy drogowców. Ale nie pozwól, by zaskoczyła Ciebie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz i skorzystaj z bogatej oferty opon premium z homologacją Mercedes Original już od 384 zł. Zarezerwuj termin wizyty w wybranym serwisie. Teraz możesz zrobić to online za pomocą aplikacji Mercedes Me lub na stronie mercedes-benz.pl. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Loteria Taurona. Wejdź na mójtauron.pl i wygraj 100 tysięcy złotych lub jedną ze 100 nagród po 1000 złotych. Przychodzisz do Aldi po kiełbaski norymberskie Chowe za 7,90. Miałeś wejść, wziąć kiełbaski i wyjść, ale w środku zauważasz interesującą dziewczynę. Szybko więc zmieniasz plany. Chcesz jej zaimponować? Spontanicznie sięgasz po jarmuż, seler, jakieś kabaczki? Podchodzisz zagadać? Patrzysz? A u niej w koszyku tylko kiełbaski. A ty po co wracasz do Aldi? Raz Aldi, zawsze Aldi. Regulamin promocji dostępny na aldi.pl. Słuchacze oczekujący na comiesięczną pensję proszeni są o udanie się do punktu lotto i zagranie o ekstra pensję, czyli 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Ekstra pensja. Graj w punktach lotto. W automagazynie dla przedsiębiorców wita Roman Młotkowski. Co się liczy przy wyborze samochodu dla firmy? Całkiem nieźle liczy się różnice w cenie nowego i używanego auta. Tak zwana wartość rezydualna po 2-3 latach użytkowania wpływa na koszt leasingu czy najmu, bo finansujemy i zysk producenta, i utratę wartości samochodu. Dlatego trzeba szukać aut, które mają jak najwyższą wartość rezydualną. Za takie samochody uważa się na przykład Toyoty. Do usłyszenia. Żegnamy reklamy.